Halo, halo. Witam wszystkich drogich moich i lub nie słuchaczy. Kompot odcinek następny. Tak sobie pomyślałem, że jako, że już jest w sumie noc, właściwie nocna sobota, ja nigdzie nie imprezuję, to naszła mi taka nostalgia. Tak, słucham sobie i tutaj muszę powiedzieć, że zachęcony zostałem poniekąd przez Mateusza z podcastu Destylacja. Słucham sobie reggae, a dokładnie zespołu Izrael. I powiem wam, że to był genialny pomysł. Wielka zdrada, wielka zdrada. Zostaliśmy sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, tylko raz na mam, nie kłamie. Raz na mam, nie kłamie, nie kłamie. Genialny pomysł, naprawdę. Jedni mają grilla, jeszcze inni mają nową Nokię, a ja mam dzisiaj reggae, z czego bardzo się cieszę. I tak sobie pomyślałem, że po raz ostatni słuchałem reggae mając 16-17 lat. Pamiętam, czytałem wtedy takie czasopismo było Na Przełaj. Nosiłem rozciągnięte, przeważnie szare swetry oraz buty zamszowe ze sklepu Salamandra. Wielka zdrada, wielka zdrada. Zostaliśmy sami, zostaliśmy sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami. Raz na mam, nie kłamie. Tak, w te swetry wpinałem punkowe znaczki, a w uszy, ściśle mówiąc, w ucho jedno wpinałem kolczyki i słuchałem reggae. No nie tylko reggae, bo słuchałem czegoś innego, ale dzisiaj jest wieczór reggae, więc pozostaniemy przy tej muzie. Nasze domy chcą kupować, nasze dusze chcą kupować, nasze serca chcą kupować, naszą wiarę. Piję. Co dzisiaj piję? No niestety wygazowane lekko piwo i lekko ciepłe, tyskie piwo, które kupiłem po bliskim. Kupiłem. Moja Beata mi kupiła po bliskim Tesco. I już wiem na pewno, że to jest w ogóle jedyne moje piwo, które dzisiaj mam. I teraz już wiem na pewno właśnie, że to jest co najmniej o jedno piwo za mało. No niestety sklepy w Anglii po 11 nie sprzedają już piwa, a szkoda. Ale wracając do reggae, poza zespołem Izrael słuchałem także zespołu dub. Tak właśnie, tego dubu, w którym śpiewał, jak się nazywał, Andrzej Krzywy? Krzywy z zespołu Demonu. Ja miałem tylko dwie właśnie płyty reggae w domu, oczywiście płyty winylowe. Izrael, biada, biada, biada. Taka była nazwa płyty. I dub z Andrzejem Krzywym. O, z Andrzejem Krzywym. Nazwy płyty nie pamiętam. Powstańcie wojownicy, powstańcie wojownicy, powstańcie wojownicy, powstańcie wojownicy, powstańcie wojownicy. A co tam u was, ludzie? Co słychać? Ja już będę kończył, bo jeśli już można gadać do mikrofonu wieczór. Życzę wam miłej zabawy, o ile jest to możliwe. A ja zagłębiam się w kolejne takty zespołu Izrael. Do usłyszenia.